A noc. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Mikołaj do nas przyjechał. Jezus Maria. Co się stało? A to musiało się coś stać, żebym do domu przyjechał? Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik. Cicha noc. W kinach od 24 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 dzień listopada, minęła 19. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. A w tym serwisie komentarze gości Pulsu Trójki do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Areszt dla policjanta zbrodnicy jest podejrzany o gwałt. 4 lata temu w Kijowie doszło do krwawych protestów. Dziś uczczono tych, którzy walkę o wolność przypłacili życiem. Minister środowiska Jan Szyszko zapewnia, że Polska w 100% wykonuje prawo europejskie i postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. W ten sposób szef resortu skomentował decyzję Trybunału, który nakazał wstrzymanie wycinki i zagroził karą finansową w wysokości 100 tysięcy euro za dzień za złamanie tego zakazu. Rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska prosił, by nie używać sformułowania wycinka, bo taka bez przyczyny nie jest prowadzona. W tej chwili możemy mówić o ratowaniu puszczy, o delikatnym wstrzymaniu procesu, który został wywołany przez człowieka. I tu musimy mieć świadomość. A sprawę komentowali goście Pulsu Trójki. Zdaniem doktora inżyniera Jana Łukaszewicza z Instytutu Badawczego Leśnictwa działania w puszczy to nie wycinka. W tym przypadku te cięcia, które są prowadzone są na powierzchniach, które zostały wyznaczone przez specjalnie powołaną komisję, w której byli strażacy, BHP-owcy i jest to związane z dostępem tych powierzchni dla ludzi, dla miejscowej ludności, dla zbieraczy grzybów, dla tych, którzy podróżują i zwiedzają. Innego zdania jest profesor Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny gość Pulsu Trójki. Są to cięcia i interpretacja tego, czy rzeczywiście one były wykonywane tylko w celach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jest moim zdaniem wątpliwa. Gdyby komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni stanowiska Trybunału, będzie mogła zażądać nowego postępowania. Jeśli wówczas Trybunał potwierdzi, że wycinka jest kontynuowana, nakaże zapłatę na rzecz komisji kary w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Policjant zbrodnicy podejrzany o gwałt trafił do aresztu. A wcześniej w prokuraturze usłyszał zarzut zgwałcenia przy użyciu podstępu i przemocy zatrzymanej kobiety. Do gwałtu miało dojść w komendzie powiatowej policji. 25-letnia kobieta została zatrzymana w związku z nakazem doprowadzenia jej do sądu. W charakterze świadka dzień później zgłosiła gwałt. Zabezpieczono ślady, zapis monitoringu, przeszukano mieszkanie policjanta. Prokuratura postawiła 38-latkowi zarzuty przekroczenia uprawnień i gwałtu. Krzysztof G. nie pracuje już w policji. A 3 przypadki podejrzenia zachorowania na odrę w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Chodzi o 3 dzieci narodowości czeczeńskiej w wieku od roku do 3 lat. W ośrodku wprowadzono procedury bezpieczeństwa, mówi rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Cudzoziemcy przechodzili diagnostykę medyczną w filtrze epidemiologicznym jeszcze przed zakwaterowaniem w ośrodku dla cudzoziemców. Dzięki temu możliwe było ograniczenie ryzyka przeniesienia ewentualnej choroby na pozostałych cudzoziemców znajdujących się w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Te 3 osoby, a także członkowie ich rodzin zostały od razu umieszczone w części izolacyjnej filtra epidemiologicznego, w związku z czym są one zupełnie odseparowane od świata zewnętrznego. W ramach działań prewencyjnych w otwartym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej wstrzymano do odwołania przeniesienia do innych ośrodków. Ukraina obchodzi Dzień Wolności i Godności. 4 lata temu w ukraińskiej stolicy rozpoczęły się kilkumiesięczne protesty, które doprowadziły do ucieczki z Kijowa prorosyjskich władz. A dzisiaj uczczono pamięć tych, którzy walkę na Majdanie o wolność i niepodległość Ukrainy przypłacili życiem. Za duszę poległych bohaterów Majdanu modlono się w kijowskich świątyniach. Przy krzyżu w Alei Niebiańskiej Sotni kwiaty składali Kijowianie i ukraińskie władze. Petro Poroszenko, przemawiając na Placu Sofijskim, przypomniał, że 4 lata temu jako pierwsi przeciwko reżimowi Wiktora Janukowycza wyszli studenci. W szlachetnym porywie serca wyszli na Majdan z postulatem nieschodzenia z europejskiej drogi na rosyjskie manowce. Ich czyn podtrzymały miliony Ukraińców, którzy wyszli na place i ulice w Kijowie oraz innych miastach. Rewolucja godności wolności jest świadectwem odwiecznego dążenia Ukraińców do wolności i niezależności. Do swobody i niezależności. Protesty na Majdanie trwały do końca lutego 2014 roku. Władze, próbując je stłumić, użyły broni. W czasie protestów śmierć poniosło ponad 100 uczestników, a ponad 1000 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Michał Gąsiorowski. To jest niesamowite. Ostatnie informacje związane z Robertem Kubicą napływają w takim tempie, że trudno na tym wszystkim nadążyć. Przez 2 godziny od poprzedniego serwisu sportowego zespół Williamsa zdążył wydać oświadczenie, że nie podpisał wciąż żadnej umowy z Robertem Kubicą, za to Autosport twierdzi, że oprócz Kubicy w testach w Abu Zabi weźmie udział Rosjanin Siergiej Sirotkin. To by z kolei mogło sugerować, że jest kolejnym rywalem Polaka w walce o fotel w Williamsie. Mówiłem, że trzeba sprawić się w cierpliwość. Przepraszam za te dźwięki, ale ja bardzo trzymam mocno kciuki za Roberta. Wszyscy trzymają i tak jak mówiłem także wcześniej, można snuć różne domysły, natomiast najlepiej jest po prostu zaczekać na oficjalne informacje zespołu. Przypominam, że w ten weekend ostatni wyścig tego sezonu w Abu Dhabi. Więcej wiadomo na przykład w sprawie wyboru nowego trenera kadry siatkarzy. Polski Związek Piłki Siatkowej potwierdza, że jest 7 kandydatów, 6 Polaków oraz Belg Vital Heinen. Tylu selekcjonerów złożyło bowiem aplikację na stanowisko trenera kadry. Po przeanalizowaniu dokumentów kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy. Ich kalendarz zostanie uzgodniony bezpośrednio z trenerami, poinformował związek. Nazwisko nowego szkoleniowca mamy poznać na przełomie roku. W piłce ręcznej wszystko jasne, a nasza reprezentacja pań szykuje się do grudniowych mistrzostw świata. Właśnie zaczęła zgrupowanie w Płocku. Na razie to bardziej wprowadzenie do poważnych treningów, przyznaje bramkarka Weronika Gaflik. Trenowałyśmy wspólnie z kadrą B, także można powiedzieć, że to taki dzień rozruchowy, zapoznawczy, przypominający pewne zagrania, pewne schematy, przede wszystkim pewne zasady i po to, żeby się spotkać, przypomnieć sobie. Co do takiego już pełnego przygotowania i do pełnej koncentracji, myślę, że dojdzie do nas Karolina Kudłacz-Gloc i już w tym pełnym składzie będziemy mogli myśleć o konkretnych zagraniach. Początek Mistrzostw Świata 1 grudnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy poznamy grupy Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś okazało się, że jednym z losujących będzie Diego Armando Maradona. Pytanie, czy będzie losował ręką Boga, czy tą drugą ręką. Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie piłkarze bardziej skupiają się na Lidze Mistrzów. Spartak Moskwa bezbramkowo remisuje do przerwy z Mariborem, a Beszyktas Stambuł również remisuje tyle, że 1-1 z FC Porto. Poza tym dziś zmierzą się m.in. Borussia Dortmund z Tottenhamem, Sevilla z Liverpoolem, czy Napoli z Szachtarem Donieck. No i w tym ostatnim meczu prawie na pewno zobaczymy od pierwszej minuty Piotra Zielińskiego, a w serwisie sportowym po 21 od pierwszej minuty pojawi się Adam Malecki. To jeszcze pogoda. W nocy deszcz na północy i północnym zachodzie kraju, na Warmii i Mazurach mgły, na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach od minus 3 stopni w Białymstoku do plus 4 we Wrocławiu. Jutro rozpogodzenie tylko w okolicach Trójmiasta, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, na termometrach w Białymstoku plus 2 stopnie, w Bydgoszczy plus 5, w Kielcach plus 7, w Poznaniu plus 9, w Zielonej Górze plus 10. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia. Jutro Krystian Hanke. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za inoksową lodówkę Beko Snow Frost zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 350 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2017, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Brodka, Organek, Piotr Rogucki i inni. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki, Mediamarkt, Saturn oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec, patroni medialni Multikino i CGM. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips One Blade za 139 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Jelpe? Jelpe! Jelpe! Jelpe! Jelpe! Polska tak! Po norwesku jelpe znaczy pomagać, a tak, dziękuję. Dzięki pomocy funduszy norweskich i EOG wiele obszarów naszego życia zmienia się na lepsze. Środowisko, gospodarka, rozwój regionalny, nauka i kultura to tylko niektóre z nich. Dowiedz się więcej na eog.gov.pl. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Que bim bam bum, bim bam bum, que la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Que ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, sino cantan al compás de este ritmo así. Suénalo, báilalo, gózalo, óyelo. Bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está este paso arrullador de la comparsa. Bing bang bum, bing bang bum, es el nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Bing bang bum, bing bang bum, que la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Ellas no quieren cantar que las negritas del solar, sino cantan al compás de este ritmo así. Suénalo, báilalo, gózalo, óyelo. Bing bang bum, bing bang bum, qué sabrosito está este paso arrullador de la comparsa. Tak wesoło się zaczęło. Hrabia Mięczuznika, tak jak numer PESEL, takie jest moje imię. Jest ze mną pani Bum Bum, a program nazywa się Magiel Wagli. No i dużo muzyki trąbionej, wesołej, perkusyjnej z różnych stron świata. Jeżeli chodzi o to, co przyniosłem ja tutaj i mam wypisane na mojej kartce, to przyniosłem głównie Amerykę Południową, ale nie tylko na przykład Kubę i Brazylię, bo troszkę też i Chile, miejscami Meksyk, nagrania. No chociaż rozpoczął pan właśnie Xavier Cugat, to wydaje mi się, że większość nagrań to nagrania nowe, czyli młodzieżowcy będą dzisiaj też w audycji, przynajmniej w drugiej części. Więc tak tanecznie, bim, bam, bum w naszej audycji dzisiaj. Dobry wieczór. Jestem panią Bumbą. Proszę nie regulować odbiorników. Mój głos, zgodnie zresztą kompatybilnie z porą roku, tak będzie brzmiał, gdyż przerywa mi się wewnątrz organizmu różne płyny. Pewnie z tego powodu, że mrozu jeszcze za mało, potem przyjdzie mróz, zamarznie, może się poprawi. Na razie jest słabo, ale proszę nie regulować odbiorników, to niewiele pomoże. Będzie dosyć podobnie. Javier, bardziej Javier, bo to pan z Hiszpanii właśnie. Ale że nie po portugalsku, tylko po hiszpańsku, że pan Javier. A bo ja jestem w troszkę innym wątku w tej chwili. No więc właśnie, ale też się szybko poprawiam, że nie Xavier. Lepiej późno niż wcale. Nie Xavier. No, otóż chciałem powiedzieć, że nabyłem drogą kupna płytkę nową ze starymi rzeczami, ale będą też stare, nowe rzeczy i stare rzeczy na nowych płytach. Płytka to jest 10-płytowe, proszę państwa, wydawnictwo, więc liczę, że na każdej płycie jest ze 20 parę utworów, to w sumie będzie koło miliona, tak z tego, co pamiętam z matematyki i będziemy się temu boksowi przyglądać z uwagą, gdyż jest on intrygujący. Mianowicie nosi tytuł Voodoo i na nowych płytach są nagrania z lat 55-60, związane mniej lub bardziej dosłownie z kultem WW, z tańcem WW, no i tak dalej, i tak dalej. Są tam nagrania... Voodoo. Już poleciałem teraz. Już. Chciałem państwu... nic nie było. Voodoo. No i tak. I rozpoczniemy dzisiaj przysłuchiwanie się temu boksowi od inspiracji, od pieśni i muzyki, które zainspirowały Katrin Dunham, amerykańską tancerkę, choreografkę, która prowadziła własną grupę taneczną. Zmarła zresztą w 2006 roku, a działała już intensywnie w latach 30. ubiegłego stulecia. Wybitna postać. Oprócz tych właśnie choreograficznych dokonań była dosyć mocno zaangażowana w poszukiwanie muzyki źródłowej i dosyć mocno zaangażowana w tańce związane z voodoo i z taką transową historią. Sama też zresztą śpiewała, co państwo usłyszycie za chwilę, ale na razie proszę sobie posłuchać pieśni pod tytułem Jemenia. Thank you. Utwór, który państwo usłyszeli, został nagrany w 1955 roku. Pochodzi z płyty Catherine Dunham Presents Drum Rhythm of Haiti, Cuba, Brazil. No i wykonują te utwory z owych rejonów. Wykonuje raz, dwa, trzy, cztery, czterech pieśniarzy i kongista. Wszystko pod kierunkiem pani Katrin. Uciekam do Brazylii, uciekam. A tam wytwórnia, o której już opowiadałem przy okazji DJ-ów i tej sceny takiej tanecznej, elektronicznej, brazylijskiej, która jest bardzo aktywna. Chodzi mi o wytwórnię Cafundo. Wytwórnia Cafundo także zasłynęła z bardzo dobrych takiej serii składanek. Pierwsze składanki miksowały muzykę nową ze starą. Taka próba jakby ponad pokoleniowa, pokazująca też, jaką drogę ta muzyka afrobrazylijska przeszła, czyli od samby przez ten funk, taki funkująca muzyka lat 70., później już hip-hop i muzyka elektroniczna. Jest trzecia część, nazywa się Afro-Brazilian Roots and Wires. Tym razem nie ma tutaj współczesnej muzyki, tylko poszukuję tych utworów, które dzisiaj chętnie inspirują młodych DJ-ów, no i nie tylko DJ-ów i producentów. No i jak zwykle to bywa, bardzo ciekawa jest ta składanka, bardzo perkusyjna, no i miejscami bardzo, bardzo taneczna. Mao de Catande, nie wiem, czy to twój ulubiony zespół. Tak, bardzo, mam wszystkie płyty. Ale utworze pewnie, jak się nie zakochasz, to przynajmniej się powiercisz przy nim. Utwór nazywa się De Paso em Paso. Mao de Catande, piąta część składanki, która nazywa się po prostu tak jak i wytwórnia. Składanka nazywa się Cafundo. Eu sigo esse embalo, de passo em passo eu sigo esse embalo, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra lá tristeza expulso os tambores, só alegria cheia e louvores, vou ver Salvador brilhar, vou ver o povo dançar. De passo em passo eu sigo esse embalo, de passo em passo eu sigo esse embalo, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra lá tristeza expulsa os tambores, só alegria cheia e louvores, vou ver Salvador. Para dançar. O coro come, pede o povo para dançar. No i ładnie się uzupełnia tam ta muzyka, chociaż troszkę inne kontynenty. Inne kontynenty. I nie umawialiśmy się tak, że to będzie aż tak podobne. Do Katandę jeszcze powrócę, pozwolę sobie powrócić do składanki Kafundo, część piąta. No właśnie. Kathleen Mary Dunham urodziła się w 1909 roku w rodzinie bardzo pomieszanej etnicznie, gdyż jej ojciec był potomkiem niewolników z Afryki Zachodniej i Madagaskaru, natomiast matka miała domieszkę krwi francusko-kanadyjskiej, indiańskiej. No to myślę sobie, że to też miało wpływ na takie antropologiczne zainteresowania pani Kathleen, która będąc studentką Uniwersytetu w Chicago udała się na długą wycieczkę na Karaiby tak po to, aby tam studiować taniec i etnografię. I temu się poświęciła i te antropologiczne takie zainteresowania często później się przejawiały w różnych formach aktywności. Niemniej zrezygnowała z teorii i założyła własny zespół taneczny, który w krótkim czasie, w latach 40., 50. już był mega znany na całym świecie, w całej Europie, ale w latach 30. zaczęli państwo tańczyć. A Kathleen Dunham została nazwana królową czarnego tańca. Jest w ogóle uważana za wybitny autorytet w dziedzinie antropologii tańca, za wybitny autorytet w dziedzinie układów choreograficznych związanych ze współczesnym teatrem, współczesnym afroamerykańskim. Także postać wielka. No więc dzisiaj posłuchajmy sobie jeszcze kolejnych pieśni, tym razem Samba Batu Gada. I pani Kathleen będzie również użyczyć tu swojego głosu, chyba już tej pieśni, o ile dobrze pamiętam, ale jeśli nie, to jeszcze państwo usłyszycie. Mio señor es apresento y esta samba brasileira a quien gusta acabar un canto de este país extranjero. Mio señor te apresento esta samba brasileira a quem gosta da barucando neste país estrangeiro. Toda essa gente que está batucando, está batucando com muito cuidado, pois eu tenho garoto brasileiro e todo mundo fica já desafiado. Opa! Brasileiro e todo mundo fica já desafiado. Opa! Mascarinha, No i pięknie. Pięknie, pięknie. Powracam do płyty Cafundo. Tym razem grupa, która cały czas tańczy, śpiewa, recytuje i w bębny wali. Jeździ po całym świecie, widzę. I na tej składance też się pojawiła. To nie jest przypadek, ponieważ niedługo jakaś płyta w wytwórni Cafundo. Chodzi mi o projekt, który nazywa się Afoche, tak? Oja, Alache? Może coś takiego? No, albo bardzo ładnie się nazywa. Jeżeli z Brazylii, to raczej tak. Oja to kole tutaj mam. Oja to kole. No, wydaje mi się, że muzyka też jak najbardziej taneczna i taki dobry pomost do tego, co będzie za chwilę, bo za chwilę już przechodzę w świat muzyki brazylijskiej współczesnej, która oczywiście też jest nasycona i przepełniona muzyką, korzenną muzyką brazylijską, nie tylko bossanową czy sambą, ale także czy tam jakąś batukadą, ale będzie się działo, mimo że często elektronika i samplery pomagają współczesnym producentom. A tym razem Afoche, Oja, Tokole z płyty Cafundo, część piąta, utwór Ogum. Pięknie. No więc pani Katrina w 35 roku otrzymała stypendium podróżnicze od Fundacji Rosenwalda Guggenheima po to, żeby zwiedzić Karaiby. No głównie zaintrygowałem właśnie voodoo. Tak też osiadła, rozpoczęła całą tą podróż od Jamajki, a skończyła długim pobytem na Haiti. Tam się zaprzypoznała rytuały voodoo. Poznała polityków z tamtego rejonu, między innymi Dumarsé Estme, który został potem prezydentem Haiti w 1969 roku. No, nie będę się wgłębiał w te szczegóły, to sobie państwo mogą poczytać w wolnej chwili. Ważne jest to, że była osobą niezwykle chłonną i otwartą na świat cały. Skończyła tą uczelnię, jednocześnie ucząc się tańca. Połączyła więc i teorię, która się ukazała zresztą drukiem później w wielu książkowych wydaniach, jednocześnie fantastycznie uprawiając zawód tancerki, także osoba wspaniała. No to jeszcze jedna pieśń, w której pani Katrina zaśpiewa. Proszę sobie posłuchać. Mutango, mutango, yeah, yeah, yeah, mutango, mutango, yeah, yeah, yeah. Mon homme mange cabrit boule, mon homme mange cabrit boucané. Yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Mutango, mutango, yeah, yeah, yeah, mutango. Krzyczą. No i pani też się. Działo się. Bardzo dzięki za piękny list od państwa. Pozdrawiamy pani Beato. Dzięki za porady. No rzeczywiście dokładnie rok temu chyba mi się coś takiego przytrafiło. O, coś nic nie słyszę. To zanim nowe płyty, to jeszcze jeden taki pomost. Rok 69. Jest troszkę później niż twoje nagrania. Już single na tych słynnych siedmiocalowych płytach, tak, siedmiocalowych. Ty nie zbierasz jeszcze, nie masz siódemek. Co to są siedmiocalowe płyty? No takie single, że trzeba że kółeczko jest większe, że niestety trzeba tutaj... Nie ma takiego kółeczka kółko, trzeba właśnie wstawić. Bardzo szybko trzeba wstawać. Masz. Nie masz w tym gramofonie? W tym nie mam, ale to trzeba często wstawać i szybko się podnosić, prawda? Tak, ale też jest, ale ładny format. Ja jakoś lubię, jeżeli chodzi na przykład o muzykę, takie single z rytmami różnymi jamańskimi, no to głównie siódemki. No dobrze, ale utwór, który bardzo chętnie wycinany w latach 90-tych, w ogóle muzyka brazylijska, ta już taka funkująco-popowa, czy troszeczkę jazzowata, bardzo chętnie wycinana, czy przez Cinematic Orchestra, czy przez Jaya Shadowa. No i później te wszystkie płyty przez jakiś czas to były takie białe kruki, wielkie, osiągały ogromne ceny. Niedawno pojawił się zbiór tych singli zespołu The Jordans. Tutaj akurat The Jordans razem z Moasirem Silva. No, to z jednej strony lata 69 rok, a z drugiej przypomina mi to, co już później słyszałem, powycinane w latach 90. Między innymi przez DJ-a Shadowa. The Jordans, utwór Gamboa. No, jak przyjemnie to brzmiało. The Jordan, 69 rok. No, a to była Brazylia, Brazylia, tak? Brazylia. Właśnie, bo ja też jestem w posiadaniu płytki Dance Moderno. To płyta Sergio Mendeza, który to jest lat chyba końcówka 60. No, ale to, żeby tak nie było nudy, to ja to może później zaprezentuję fragmencik, to teraz z kolei Nowka Sztuka. Nowka Sztuka, którą myślę sprawi państwu przyjemność, ponieważ wiem skądinąd, że państwo lubi owych artystów, a przedstawialiśmy ich swojego czasu dosyć często. Artyści, którzy zresztą odwiedzili Polskę dwukrotnie, zdaje się, od czasu pojawienia się po raz pierwszy w Maglu. Nazywają się oni Meridian Brothers. No i wydali właśnie nówkę, płytkę piękną z bardzo ładnymi tymi obrazkami różnymi, kolorowymi. I posłuchamy sobie pierwszego utworu, który ma tytuł, chyba Donde Estas Marta czy Maria? Donde Estas Maria? Najprawdopodobniej. Być może się oczywiście pomyliłem, za co serdecznie z góry przepraszam, chociaż wydaje mi się, że się nie pomyliłem. Maria. A, Maria. Quiero verte ya, oírte cantar, quiero verte ya. rescataré, iré a donde estés, yo te cuidaré. Rozśpiewanie ci bracia, bo wcześniej tak instrumentalne, taka. No też tam wyśpiewywali. Kumbia dziwaczna. No tak, tak, ale tu bardzo piosenkowo. Cała płyta jest taka piosenkowa? Ona jest piosenkowa, przynajmniej z tych dwóch, które słyszałem. No, jak to mówią, ciężko państwu dogodzić. Jedne państwo zachwycone, drugie państwo twierdzi, że dublujemy Marcina Kedyńskiego. Ja bym polemizował z tym drugim, a gdyby nawet. No przecież de gustibus, zresztą, że komuś się chce pisać, czy to jest fajne, czy nie jest fajne. Gdyby nie było fajne, to by miliony ludzi nie kupowało i nie słuchało, no. Więc spuśćmy zasłonę milczenia. Pan Michał Pogania, pani Agnieszka Obczańska prowadzi państwa po terenie kultury. Dziś będzie o projektowaniu, o naszym domu, mieście, architekturze i o tym, jak można ją kształtować, by była dla nas przyjazna. Dla nas, czyli dla osób o różnych potrzebach i uwarunkowaniach. Temu między innymi poświęcone jest wydarzenie, które od 1 do 3 grudnia odbędzie się w Krakowie. Nazywa się Element Urban Talks i poprzez spotkania, prelekcje, pokazy filmowe skoncentruje się na społecznej roli projektowania. A co to znaczy? Opowiadajmy. Będziemy mówić głównie o projektowaniu uniwersalnym w perspektywie człowieka. Często mówi się o tym, że architekci w głównej mierze odnoszą się w swojej pracy do skali człowieka, co trudno jest potwierdzić, patrząc na to, jak budowane są miasta, jak budowane są mieszkania, jak budowane są domy. Podczas Element Urban Talks przyjęliśmy sobie, że chcemy opowiedzieć o tym, w jaki sposób można projektować, myśląc przede wszystkim o człowieku. Stąd też hasło naszego spotkania, po pierwsze człowiek. Mówi Agata Bisping, organizatorka. Chcemy się skupić na tej perspektywie i na tym, w jaki sposób można budować mieszkania, domy, miasta i przestrzeń wokół nas, tak żeby człowiek był w jego centrum. Żeby nie zapominać o tym, że nie budujemy tylko i wyłącznie ego projektanta czy ego włodarzy miasta, ale że budujemy mieszkania, ulice, domy i przestrzenie, które w pierwszej kolejności mają służyć człowiekowi i jego potrzebom. I tutaj mamy bardzo ciekawy temat, jakim jest właśnie projektowanie uniwersalne, czyli projektowanie z myślą o osobach wszelkich potrzeb dla matek z dziećmi, dla osób starszych, dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, ale też dla osób niewidomych czy osób głuchoniemych. I tutaj pierwszy dzień naszej konferencji 1 grudnia zamyka debata mówiąca o tym, w jaki sposób projektanci patrzą na przestrzeń i na ich użytkowników i czy są w stanie zaproponować nam takie rozwiązania, które będą służyć wszystkim grupom, które de facto mogą skorzystać z przestrzeni publicznych. To teraz od ogółu do szczegółu, bo na Element Urban Talks pojawią się ciekawi goście, specjaliści w swoich dziedzinach, a wśród nich... Filip Springer, opowiadam o drodze do własnego M, o tym, czy warto tak naprawdę brać kredyt na 30 lat i kupować mieszkanie, które de facto po tych 30 latach dopiero jest nasze, to przez 30 lat współwłaścicielem mieszkania jest bank. Więc jak gdyby Filip troszkę inaczej niż na co dzień, nie będzie występował w roli krytyka architektury, ale w roli krytyka procesu zakupu mieszkania i dojścia do własnego M w Polsce. Zapraszamy serdecznie do Krakowa, bo tutaj właśnie będziemy zastanawiać się nad tym, czy kupować, czy wynajmować, czy też być może jest jakaś trzecia droga. Mówimy o mieście i o mieszkaniu, wychodząc z założenia, że tak naprawdę może warto zacząć projektować przestrzeń wokół nas od mieszkania i od regulacji naszych potrzeb, bo wcale nie trzeba mieszkać w wielkich apartamentach, ale trzeba patrzeć na to, czy nie projektujemy niepotrzebnych metrów i czy tak naprawdę nie lepiej skupić się jest na funkcji niż na wielkości. O mieszkaniu spotkaniach będzie nam opowiadał Michał Obarzanowski, Maciej Ster i Michał Palej. To jest trzech panów, którzy absolutnie mają opracowane to, w jaki sposób projektować mieszkania tak, żeby były gotowe na zmiany i żeby mieszkało się w nich dobrze i też nie kosztowały fortuny. Ale będziemy mówić też o przestrzeniach wokół tych mieszkań, w jaki sposób nawiązywać i budować więzy sąsiedzkie, o czym zapominamy, mieszkając w ogrodzonych apartamentach. Monika Wróbel opowie nam o tym, w jaki sposób właśnie projektować i budować przestrzenie wokół naszych mieszkań i domów, tak żeby korzystały z nich wszystkie pokolenia i żeby ludzie, którzy mieszkają w danej okolicy, się poznawali. Pokazujemy dobre przykłady i pozytywne rozwiązania po to, żeby pokazać, że to faktycznie działa i fantastycznie funkcjonuje. Dlatego też na przykład przyjeżdża do nas Sinus Linge, który jest szefem projektowym Effect Studio z Kopenhagi, który stworzył fantastyczne osiedle domów, nazywamy to szklanymi domami, ale w Holandii stworzył osiedle domów samowystarczalnych, które mają ogródki, w których można wyprodukować żywność. I koszt produkcji tej żywności, to co się oszczędza na wyprodukowaniu własnej żywności, równoważy koszt kredytu zakupu tego domu. W związku z czym, jak gdyby to nie jest myślenie tylko i wyłącznie czymś fajnym projektowo i estetycznie, ale też ostatecznie, w jaki sposób człowiek, który mieszka w tym domu, będzie mógł korzystać z niego i w perspektywie rozliczać też finansowo wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu i z produkcją żywności. Widać wiele przykładów, że można pójść gdzieś na lekki kompromis, widząc to, że wspólne działanie daje dużo więcej dobra dla większego grona odbiorców. I o tym też będziemy mówić na konferencji. To brzmi bardzo utopijnie. Z nimi pokazujemy realne przykłady i z Polski, i ze świata, że tak można funkcjonować. To Element Urban Talks. Trzydniowe wydarzenie wypełnione po brzegi spotkaniami i rozmowami, których rozkład sprawdzimy na stronie www.elementtalks.com i tam zakładka Urban 2017. A ja zapraszam do Krakowa od 1 do 3 grudnia. To szybciutko teraz, no cały czas stara pieśń, ale na liście Meridian Brothers kiedyś ta pieśń była jako ulubiona, przedstawiona w jakimś piśmie. Nana Kaimi i Kalabo Kamenino. Bardzo proszę. Boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu pai logo vem, nhen, nhen, nhen, ele for pro cabula, nhen, nhen, nhen, for comer jaca mole, nhen, nhen, nhen, da cabeça dura, nhen, nhen, nhen, cala a boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu pai logo vem, nhen, nhen, nhen, ele for pro cabula, nhen, nhen, nhen, for comer jaca mole, nhen, nhen, nhen, da cabeça dura, nhen, nhen, nhen, cala a boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu pai logo vem, nhen, nhen, nhen, ele for pro cabula, nhen, nhen, nhen, for comer jaca mole, nhen, nhen, nhen, da cabeça dura, nhen, nhen, nhen. Cala a boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu pai logo vem, nhen, nhen, nhen, ele for pro cabula, nhen, nhen, nhen, for comer jaca mole, nhen, nhen, nhen, da cabeça dura, nhen, nhen, nhen, cala a boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu pai logo vem, nhen, nhen, nhen, ele for pro cabula, nhen, nhen, nhen, for comer jaca mole, nhen, nhen, nhen, da cabeça dura, nhen, nhen, nhen, cala a boca, menino, nhen, nhen, nhen, que seu... Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Breville wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Breville. Breville, włącz kreatywność. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania.